mert nagy buli van az álmaimban. Az élet egy örökölt játék, ajándék. A fények és velük az árnyék, itt minden tőlünk szép. Valami nagy dolog kell még, talán egy szerelem. Az ész néha megáll, ha a szív galabács félre talál. Csak élünk és nagyokat nézünk, de így szép. Csak indulunk és sohasem állunk, ez mindig mozgókép. Valami nagy dolog kell még, talán egy szerep. Sohasem vártunk jobb mesét, ez az utca.